historia o pieniądzach. Główna postać to ta stuwa, stuwa, którą syn dostał od ojca. Facet w fabryce tyrał na dwie zmiany co dzień. Miał syna, chciał mu dać więcej niż mógł pozwolić sobie bywa. Konto bankowe tam co miesiąc kwota wpływa. Choć niewiele miał gest, gówniarza hajsem obsypywał. Tamten wiecznie ma ludzi jak raper z wielkości tantiem. Ciągle chciał pieniędzy więcej, nie wiedząc ile są warte. Styrany tata zarabia coś, a dzieciak baka. Nie ma czasu na rozmowę, jeden praca, drugi gdzieś tam lata. Całymi dniami snuje się bez sensu po tym osiedlu. Ma samych ziomów co siedzieli w pierdlu. Obwiniał ojca, mówił, że to przez to jak chciał mieć dziecko. Nie może cały czas zarabiać kiepsko. Wiole swoją wrzuty, wziął trzecią zmianę, według mnie był głupi. Myślał, że miłość syna do siebie jest głupi. Dawał coraz więcej, a jak się upił, całą pensję jego synek bez skrupułów po więcej wyciągał ręce. Tak było częściej, tego dnia marudził jeszcze, bo dostał stówę, liczył, że dostanie 200. Skurwiony setką, poszedł prędko. Ustawiony jest pod wieskwiętką. Oddał jej coś, idą ziomy. Ej ziom! Idzie z nimi, zarobiony. Oni na zarobek minisz. Jeden dobieg, finisz. Dostaw mordę, masz chusteczkę, bo się uświnisz. Oddech ciężki, w kielni nie ma setki. Babka już się wkłada do torebki. Babka już się włada, rada, że znalazła wierzchwi. Wsiada, kasuje bilet, siada, jest przy sklepie. Ciastka, trochę masła i gazetę prosi. Płaci setką i wychodzi o tym. Wbija się tu, chce rozmienić 200 złotych. Jest tu pani, jest uprzejma. Daje mu tą setkę, z nią jeszcze jakaś jedna. Albo ze dwie pięćdziesiątki. Fura, obonpis, prędkości leci kupić. Się ustawił, się nie może spóźnić. Jest ile bluźni, ile ja tu czekam. Wymiana typ, wziął setkę, dał mu i pojechał. Jak dalej słuchaj, wysiadł typ pod handlu tutaj. Dalej z buta, setką jedną z wielu. To jego utak, na kremuka, psy na bombach. W ręce torba, nie wie sam czy ma spierdalać, czy się poddać. Oni chcą go dorwać, on nic nie chce oddać. Dobry sprinter, ale to ryszlicki jak torwar. Ucieka przez płot, skacze pies na tyłach. Adrenalina, on o całym świecie zapomina. Tylko bieg, suki dwie, myśli jaki będzie finał. Czy go zgarną, czy cały jego trud pójdzie na darmo. Leży, historię śledzisz, gdzie jest hajs ten? Nic przy nim nie znaleźli, przecież miał tą bańkę. Pies na niego zęby szczerzy, on dla niego jest skazańcem. Tylko skojarz, on w biegu wyrzucił wszystko co miał. Zobacz jaki koniec ma historia o pieniądzach. Główna postać to ta stuwa, którą syn dostał od ojca. To jego charuwa, teraz leży w śniegu mokra. To jest łańcuch obiegu hajsu, masz szef w banku.